من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. با من از یک تا چار بشمار، دست بالا بکن با من تکرار، یک قلبه که واسه تو میزنه فقط، دو تا چشمم رو توه دیگه نرو عقب، سه مثل حس من واسه نصف وقتی که اسمت هست تو ذهن من، شبا گوسفند رو توی خواب بشمار، همون قد دوستت دارم اینم چهار، بگو آره تا بشه دوباره عاشق تو بشم، این بهترین کاره، عشق من مثل من کسی تو رو دوست نداره حتی نصف من، پس پا به پا بیا تا به ما هست تو دوشون بشه تمام آدما، حالا بیاین وسط بشین دست به کار، چون که اومد سیروان قزانیا. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد.